super ceny z automatu w sklepach Euro. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange yes, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 11 lutego, minęła 11. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. Z kilku stron w kierunku Warszawy jadą sznury ciągników. Rolniczy protest obserwuje nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Są całkiem spore szanse na porozumienie w sprawie Ukrainy, tak twierdzą rosyjskie źródła dyplomatyczne. Jak dotąd nie znaleziono nikogo za moment o akcji ratowników górskich, po tym jak w czeskich Karkonoszach zeszła lawina. Rolnicy w drodze do Warszawy chcą rozmawiać z ministrem rolnictwa, który ich zdaniem niewystarczająco wspiera polskich hodowców i sadowników. Protestujący rolnicy jadą do stolicy z paru stron. Największa grupa kieruje się w stronę stolicy z okolic Siedlec. Na tej właśnie trasie jest Michał Fedusio, z którym teraz się łączymy. Michał, rolnicy mają zaplanowane rozmowy z Markiem Sawickim na godzinę 14. Powiedz, gdzie są teraz? No i jaki mają plan na popołudnie w Warszawie? Rolnicy na dobrą sprawę wyjeżdżają dopiero spod siedleckiej miejscowości Zdany. Podróż początkowo odbywać się będzie objazdem przez lokalne drogi. Po 30 kilometrach związkowcy mają wrócić na Krajową Dwójkę i stamtąd bezpośrednio jechać już prosto do stolicy. Na pewno każdy będzie wiedział o naszej obecności, zapowiedział przed wyjazdem na gwiaździsty marsz lider rolniczego PZZ Sławomir Izdebski. Tam, gdzie zakazy będą, już nie będziemy wjeżdżać, natomiast myślę, że i tak będzie wystarczające utrudnienie, że na pewno będzie paraliż, tak jak mówiłem wcześniej. Rolnicy zatrzymają się więc na traktorach przed wjazdem do Warszawy. Być może będą blokować także drogi wjazdowe do miasta. Przed siedzibę resortu rolnictwa, gdzie zamierzają protestować, pojadą autokarami. Z delegacją związkowców ma spotkać się minister Marek Sawicki. To Michał Fedusio, trasa ze Zdan do Warszawy. Dziękujemy za relację. Przypomnę, rolnicy jadą także od strony Garwolina, Łodzi i Białegostoku. Śledzimy sytuację i o utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Prezydent Putin nie jedzie do Mińska, nie mając powodów. Tak pisze agencja Reutera, cytując anonimowego przedstawiciela służb dyplomatycznych w Moskwie. Według informatora jest 70% szans na osiągnięcie porozumienia w sprawie kryzysu na Ukrainie. O 16:00 w stolicy Białorusi spotykają się prezydenci Rosji, Ukrainy i Francji oraz kanclerz Niemiec. Dramatyczne doniesienia z Włoch. Nawet 300 osób mogło zginąć w wyniku zatonięcia 3 łodzi przewożących imigrantów z Afryki Północnej. Wiadomo, że z Libii wypłynęły 4 łodzie. Tylko ostatnia została przejęta przez włoską Straż Przybrzeżną. Na jej pokładzie było ponad 100 osób, ale 18 z nich zmarło w wyniku wychłodzenia. Ludzie z pozostałych łodzi są uznawani za zaginionych. Ratownicy czeskiej horskiej służby i polskiego GOPR-u nie odnaleźli nikogo pod wielką lawiną, która wczoraj zeszła w Modrym Dole w rejonie Pecu pod Śnieżką. Poszukiwania zostały przerwane wieczorem. 2 godziny przed zejściem śniegu w Modrym Dole widziani byli dwaj ski-alpiniści i snowboardzista. Piotr Słowiński. Ratownicy przeszukali lawinisko przy pomocy specjalnych detektorów, kamer podczerwieni i metr po metrze sondowali śnieg tyczkami. Użyte w akcji były 3 czeskie śmigłowce, strażacy, policjanci i około 60 górskich ratowników. Z polskiej strony wspierały ich 2 zespoły GOPR wyposażone w specjalne reflektory do wykrywania ludzi pod śniegiem, jakich czescy ratownicy nie mają. Poszukiwania niczego nie dały. Prawdopodobnie zostaną wznowione dziś. Naczelnik karkonoskiej horskiej służby Adolf Klepsz mówi, że dopóki los turystów nie będzie wyjaśniony, akcja ratownicza będzie prowadzona tak, jakby zabrała ich lawina. Ratownicy podkreślają jednak, że najczęściej żywych ludzi udaje się wyciągnąć spod śniegu do 15 minut od ich zasypania. Po 45 minutach szanse spadają niemal do zera. Lawina miała 300 metrów szerokości w Karkonoszach. Po obu stronach granicy obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ma być prościej, a przez to szybciej. Teraz w serwisie nowelizacja prawa budowlanego, nad którą właśnie pracuje parlament. Chodzi o to, by osoby budujące domek jednorodzinny nie musiały starać się o pozwolenie na budowę. Projekt będzie musiał jednak spełnić określony warunek, wyjaśnia Piotr Popa z resortu infrastruktury. Jeżeli ta inwestycja znajduje się poza obszarem oddziaływania w odniesieniu do innych okolicznych inwestycji, będzie można skorzystać z takiej uproszczonej, skróconej procedury. Z tego wyjdzie jedna wielka katastrofa. Jerzy Pietkiewicz, architekt. W momencie, kiedy zlikwidujemy obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i będzie to tylko na zgłoszenie i nie trzeba będzie uzgadniać tego komunikacyjnie, ani instalacyjnie, ani medialnie, to problemy będą po prostu przychodziły z dnia na dzień. Duża część odpowiedzialności za powodzenie inwestycji została przerzucona na projektantów. Agnieszka Szajkowska-Kulczycka z redakcji magazynu Murator. Którzy muszą określić tak zwany obszar oddziaływania obiektu. To może być problem z tymi nowymi przepisami, bo do tej pory decydowali o tym urzędnicy, teraz będą musieli to określić projektanci, a nie jest to takie proste. O tym, czy dana inwestycja koliduje z otoczeniem, decydują też konserwatorzy zabytków czy ochrona środowiska, a sprawą zajął się Kuba Witkowski. Rosyjska obrona kosmiczna straciła ostatnie oko. Według dziennika Kommersant rosyjski system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi stracił tym samym wsparcie satelitarne. Jak informuje rosyjska gazeta, w styczniu przestały działać ostatnie dwa satelity Oko-1. Uruchomienie nowych aparatów zintegrowanego systemu kosmicznego Tundra może nastąpić dopiero w lipcu. Przez ten czas rosyjska obrona będzie musiała radzić sobie bez wsparcia z kosmosu. Jak przekonują specjaliści, satelity są tylko jednym z pierwszych elementów monitoringu wystrzelonych rakiet. W ich ocenie najważniejszą rolę odgrywają stacje radiolokacyjne najnowszej generacji, a te pokrywają swoim zasięgiem całą Ziemię. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy dzisiaj dość pogodnie, na zachodzie chmury, ale bez opadów. W centrum, na południu i na wschodzie przelotny deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. W Lublinie 1 stopień, w Rzeszowie, Kielcach i Warszawie 2, w Krakowie, Augustowie i Bydgoszczy 3, w Gdańsku i Szczecinie 4, w Poznaniu 5 i najcieplej we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od kilku tygodni przyglądamy się dokonaniom polskich naukowców. Jest się czym chwalić. Ale współczesny uczony musi umieć poruszać się także poza laboratorium, czyli zdobywać dotacje na badania, zachęcać do współpracy producentów i radzić sobie ze stresem. O tym, jak polskie uczelnie przygotowują do tych zadań swoich studentów i pracowników, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś o 17.10. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiadomości giełdowe, witam Państwa. Znowu tłusty czwartek na giełdzie pączków. Chociaż tłusty czwartek dopiero w czwartek, to ceny pączków w Biedronce już od środy spadają do 59 groszy za pączka. Pyszne, duże pączki z mnóstwem nadzienia, z lukrem lub z cukrem pudrem do wyboru. Tylko 59 groszy za sztukę. Co będzie w czwartek? Nie wiadomo. W środę pączki w Biedronce jedynie 59 groszy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już od czwartku w Lidlu. Moda dla aktywnych. Funkcyjne koszulki z włóknem Top Cool. Wygodne spodnie, buty oraz sprzęt do ćwiczeń w rewelacyjnych cenach. Na przykład buty sportowe, lekkie, z amortyzującą podeszwą, damskie lub męskie, tylko 49,99. A damskie lub męskie spodnie funkcyjne, tylko 29,99. Tak, buty sportowe za 49,99. A spodnie funkcyjne za 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Do południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz trzeci i tę trzecią godzinę zaczynamy od rzeki miłości, morza radości i oceanu szczęścia. Tilt wybrzmiał na początek. Niedługo, za kilka minut wrócimy do cyklu Żyjemy w Europie, ale na razie numer telefonu przyda się Państwu w sprawie filmowej. Widzą z Warszawy do kina Muranów. Dzisiaj zapraszamy Państwa na pokaz przedpremierowy filmu Samba. Film nie dotyczy tańca. To jest nowy film twórców wielkiego hitu francuskiego kina Nietykalnych, Oliviera Nakasza i Erika Toledano, a w rolach głównych Omar Sy i Charlotte Gainsbourg. Zaproszenia dla Państwa pod numerem 22 i 7 trójek, a Charlotte Gainsbourg na naszej antenie. She's fighting. Płyty IRM to płyta językowo-angielsko-francuska Charlotte Gainsbourg w tej konkretnej piosence Heaven Can Wait z Beckiem Hansenem. Przypomnę, laureatem nagrody Grammy tegorocznym za album roku. I Beck również znacząco przyczynił się do wyprodukowania tej płyty. Charlotte Gainsbourg na ekranach polskich kin w filmie Samba. Samba to imię głównego bohatera, którego gra znany Państwu doskonale z Nietykalnych Omar Sy. Zaproszenia jeszcze kilka chyba zostało, 22 i 7 trójek na dzisiejszy pokaz w kinie Muranów w Warszawie. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień, maj, a ja ze sobą sam na sam. To z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego Zespół Pustki, a my wracamy do spraw pomocy rozwojowej. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No właśnie, dzisiaj pytamy, czy Unię Europejską i Polskę stać na to, by pomagać biedniejszym państwom. Oto dziś właśnie państwa pytamy, a w naszym studiu gości wiceszef Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Homokl i wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej Grzegorz Gruca. Witam serdecznie. No właśnie, po co pomagamy? 45% Polaków mówi, że to nasz moralny obowiązek. 42% twierdzi z kolei, że kiedyś bogatsze kraje nam pomogły, więc teraz powinniśmy zrobić coś dla innych. Napisał do nas między innymi pan Jacek z Łodzi, który mówi: cele i priorytety alokacji polskiej pomocy rozwojowej dwustronnej winny być starannie, strategicznie dobierane i stanowić element kompleksowej polityki zagranicznej. Zdumiewa nasza nieobecność na Bałkanach, wykorzystywana przez dominującą tam Rosję. Panie Janie? Pytanie jest bardzo dobre. Staramy się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadać na nie właśnie w taki sposób, że jest strategicznie planowana ta pomoc. Ten jednostkowy przypadek dotyczący Bałkanów polega, znaczy odpowiedź na to pytanie jest następująca. Jesteśmy obecni na Bałkanach zarówno za pośrednictwem Komisji Europejskiej i w przeważającej większości pieniądze, które kierowane są do Bałkanów przez polskiego podatnika, kierowane są poprzez budżet Komisji w ramach instrumentu przedakcesyjnego. Jesteśmy tam też obecni pomocą dwustronną, chociażby w przypadku ubiegłorocznej powodzi, która się wydarzyła na Bałkanach, realizowaliśmy projekt zresztą wspólnie z Pachem odbudowy szkół na Bałkanach. Natomiast strategiczne planowanie polega również na wyborze priorytetów. I w tym wypadku, mając ograniczoną pulę środków, musimy się zdecydować, czy ten mały kawałek masła rozsmarować na wielkiej pajdzie chleba i wtedy małe szanse, że ktokolwiek to masło na tej padzie poczuje, czy zdecydować się na trochę mniejsze kromki, tak żeby ta nasza pomoc była kierowana w obszary, w których mamy coś do powiedzenia i mamy tam interes. No właśnie, a na ile pomoc rozwojowa jest, rzeczby, takim miękkim narzędziem politycznym? Wiemy, co się dzieje na wschód od nas. Tam właściwie jest takie przeciąganie liny, po której stronie będą państwa z Partnerstwa Wschodniego, po której w cudzysłowie stronie, po stronie Unii Europejskiej, czy też będą w strefie wpływów Rosji. Czy ta pomoc rozwojowa tam odgrywa taką rolę? Ja myślę, że z punktu widzenia organizacji pozarządowej, to rzeczywiście ten naczelnym zadaniem pomocy rozwojowej jest zmniejszenie obszarów ubóstwa i to, czym były milenijne cele rozwoju, które kończą jakby swoje rządy w tym roku, to było właśnie zwrócenie uwagi na takie kluczowe obszary zdrowia, edukacji, w których podniesienie standardów życia jest kluczowe. Pomoc rozwojowa siłą rzeczy jest uwikłana w kwestie polityczne, natomiast organizacje pozarządowe mają ten komfort, że mogą się koncentrować rzeczywiście na tym efekcie walki z ubóstwem. Napisał do nas także pan Robert. Dlaczego wspominają państwo tylko biedne kraje? Polska Akcja Humanitarna zbierała środki na pomoc humanitarną dla Japonii, gdy ta zmagała się ze skutkami tsunami. Do teraz zastanawiam się, dlaczego, skoro Polska jest krajem biedniejszym, rozwarstwienie społeczne jest większe i prawie 3 miliony osób mieszka w skrajnym ubóstwie. No to pytanie do pana, do Pachu. Tak, oczywiście. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ tego chcieli Polacy. Myśmy odpowiedzieli na apel, na telefony, na pytania skierowane do Polskiej Akcji Humanitarnej, czy możemy pomóc Japonii. Także Trójka brała w tym oczywiście udział, jak pamiętamy. Tak, i to jest tak, że czasami właśnie organizacje pozarządowe mogą odpowiadać na takie potrzeby. Udało nam się odbudować dwie sale w dwóch przedszkolach w miejscowości Kesenuma. I ja myślę, że Japończycy w tym olbrzymim geście, jaki świat uczynił w ich kierunku, dobrze jest, że będą pamiętali, że również Polacy byli przy nich w tych trudnych momentach i pomogli. A szczególnie, jeżeli ta pomoc jest skierowana do dzieci i pozwala im wrócić do normalności, do przedszkola, to jest coś, co chyba warto robić. Bardzo dziękujemy za to pytanie, panie Robercie. My powinniśmy pomagać więcej. Mówiliśmy, że to jest, jeżeli chodzi o podatnika, 60 zł rocznie, 5 zł miesięcznie, no i nie wiadomo, chyba tego nie rozsądzimy, czy to dużo, czy to mało, ale wynika z tego, że ta pomoc powinna być większa. Takie mamy zobowiązania, czy tak? Zobowiązaliśmy się na forum międzynarodowym, ale są to zobowiązania polityczne, że jako członek rodziny krajów rozwiniętych, państwo Unii Europejskiej, do 2015 roku będziemy starali się przeznaczać 0,33% naszego dochodu narodowego brutto na pomoc rozwojową. W tym momencie przeznaczamy 0,1%, powinno być to w takim razie 3 razy więcej, a inne kraje rozwinięte przeznaczają 0,7% dochodu narodowego brutto, co oznacza, że 7 razy więcej niż Polska, obiektywnie 7 razy więcej, każdy w stosunku do własnej zamożności. Musimy chyba przeprowadzić ogólnonarodową debatę na temat tego, czy Polska jest gotowa. Ja mogę wyrazić tu swoje osobiste zdanie. Ja uważam, że jest i że możemy w ten sposób realizować zarówno nasze priorytety związane z redukcją ubóstwa na świecie, jak i nasze cele i priorytety polityki zagranicznej. I pomoc rozwojowa jest bardzo wiarygodnym i dobrym narzędziem do realizowania tych priorytetów. Ale to niestety podatnik musi odpowiedzieć na to pytanie, a nie urzędnik. Panie Grzegorze, pan był w tych wszystkich miejscach, w których Polska Akcja Humanitarna pomaga. To są miejsca, o których często bardzo mało wiemy, nawet nie wiemy, gdzie one dokładnie się znajdują. Tam wysyłamy naszą pomoc, tam wysyłamy nasze pieniądze. Proszę powiedzieć, czy to faktycznie ma sens, czy to zmienia świat i też może wpływać na nas tutaj w Polsce? Ja myślę, że jeżeli cały świat byłby w stanie pomóc i stworzyć taką sytuację, że jakość życia ludzi w krajach rozwijających się, czy tych umownie nazywanymi krajami południa, polepszyłaby się, to rzeczywiście chociażby migracja, czy inne takie fenomeny, które obserwujemy w tej chwili, no mogłyby mniej destabilizować to nasze już dostatnie, nawet mając na uwadze tę słuszną uwagę, że w Polsce też są obszary biedy i z którymi zresztą między innymi Polska Akcja Humanitarna walczy, dożywiając dzieci, to ta pomoc jest potrzebna. Ten przykład, który przywołałem poprzednio, czyli redukcja o 30% śmiertelności dzieci z powodu chorób przenoszonych przez wodę, no to są bardzo wymierne elementy, ale również element rozwoju ekonomicznego, powstające ogródki w wyniku dostępu do wody, handel warzywami. To są takie rzeczy, które przywracają nie tylko godność tym ludziom, ale też pewną zdolność ekonomicznego radzenia sobie w bardzo trudnych sytuacjach. Przenieśmy się w takim razie raz jeszcze do Ameryki Południowej, do Boliwii, gdzie pracowały nasze wolontariuszki. Wszystkie takie momenty, w których one mówią, że jesteśmy złe, że niedobre, to wszystko gdzieś tam jest potem rekompensowane. Przez to, jak przyjdą, po prostu się uśmiechną, chcą porozmawiać, czy chociażby pobyć w naszej obecności. Señorita, ¿cómo está? Poco usted tiene quechuata? My name is Abel. Wow! Ja myślę, że oni to ciepło czy uczucia i to, co dajemy, zauważą dopiero chyba po latach. Mam nadzieję, że zauważą. Widać gdzieś tam bardzo malutkie zmiany, nawet w tych dzieciakach. Po prostu widać. Nie żałuję się tego. Nawet jeśli by gdzieś tam miało się zmienić jedno dziecko i jedno dziecko miałoby mieć lepszy start potem w życie, no to warto tutaj być. To polskie wolontariuszki Malwina Witkowska i Jagoda Lewicka. My już Państwu dziękujemy za uwagę. Jan Homokl, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I fell to his feet and he raised me up there and cut me off at the knees. I trusted the Lord, they didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Oh. fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Save me now, Billy Idol. Słuchają Państwo programu trzeciego. 29 minut pozostało do południa. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Muzyka, która towarzyszy nam na początku dzisiejszego spotkania, to utwór brytyjskiego duetu Groove Armada. Zespołu, który kilka lat temu był jedną z gwiazd festiwalu Electronic Beats, organizowanego pod patronatem programu trzeciego. Każda edycja tego przeglądu gromadzi zarówno zespoły i DJ-ów z ugruntowaną pozycją, jak i muzyków, którzy dopiero są na początku swojej kariery. Kolejne muzyczne spotkanie w ramach Electronic Beats odbędzie się 27 i 28 lutego w Warszawie, tak więc dziś przedstawimy ideę tego globalnego przedsięwzięcia, organizowanego zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Electronic Beats to jest program muzyczny. Mówi Jarek Szubrycht, organizator polskiej edycji tego przeglądu. I program ten obejmuje bardzo szerokie spektrum działań, bo jest to magazyn drukowany, wciąż i niezmiennie cieszący się wielką popularnością. Jest to Electronic Beats Slices, czyli można powiedzieć telewizja Electronic Beats, do niedawna dystrybuowane w formie DVD, obecnie za pomocą po prostu kanałów internetowych. To jest radio, to jest portal internetowy i przede wszystkim cykl imprez, festiwali Electronic Beats, którego kolejną edycję będziemy mieli w Warszawie lada moment. Już za kilkanaście dni wśród zespołów i wykonawców grających na festiwalu pojawi się m.in. Danilo Plesow, znany szerokiej publiczności jako Motor City Jam Ensemble. Pora zatem na jego muzykę. Yeah. Ta edycja warszawska jest w pewnym sensie powtórzeniem tego, co zrobiliśmy dokładnie rok temu, czyli jest to impreza odbywająca się w dwóch miejscach. Najpierw część w klubie Palladium, później dogrywka, właściwie druga równorzędna impreza w basenie. Różnica polega na tym, że o ile rok temu ta część w Palladium była bardzo wyciszona i spokojna, bo to był Jose Gonzalez, Olafur Arnalds, to tym razem już w Palladium zaczynamy się ostro bawić przy hitach Metronomy, przy utworach takiej bardzo obiecującej raperki z Izraela, nazywający się Adiul Mański. To jest tam elektro, trochę rapu. Fajna dziewczyna i naprawdę to będzie gorący koncert. I będzie też koncert zespołu, który uważany jest za jedną z największych nadziei norweskiej sceny. Bardzo elektryczna historia, trochę indie rocka, trochę klimatów z okolic Fever Ray i trochę wpływów kultury i muzyki Indian Ameryki Północnej. Dziwadło, ale sprawdza się. Formacja nazywa się High as a Kite i ich płyta Silent Treatment to jest rzeczywiście czołówka podsumowań skandynawskich tegorocznych i to jest muzyka, która w Polsce na pewno się spodoba. Po koncertach w Palladium w nocy z 27 na 28 dzień lutego przenosimy się do klubu Basen. A tam gentleman, który miał i wciąż ma olbrzymi wpływ na muzykę elektroniczną. W basenie bowiem wystąpi Giles Peterson. Człowiek legenda, jego audycje w BBC Radio 6 czy jego kompilacje, to jest marka sama w sobie, więc Giles będzie prezentował w basenie, co tego nie wiemy, bo rzeczywiście też spektrum jego zainteresowań jest tak szerokie, że właściwie wszystko się może zdarzyć. Motor City Drum Ensemble również, czyli historię z okolic house'u, to jest człowiek, który jest tam jednym z głównych architektów tego house'owego renesansu w klubach świata. Podobnie zresztą jak przed laty, muzyki wciąż radosnej i odrywającej ludzi od parkietu. Electronic Beats to poza samą zabawą i myślę, że także radością, którą można czerpać z tańca, także płaszczyzna bardziej intelektualna, zawarta w pięknie wydanym papierowym magazynie, opatrzonym często artystycznymi zdjęciami. Pismo jest darmowe, tak więc rodzi się pytanie, gdzie można znaleźć ten periodyk. Na festiwalu Electronic Beats to na początek, ale później warto zajrzeć na stronę magazynu. Tam jest lista wszystkich klubów, bo są to kluby po prostu, które grają muzykę taką właśnie, jaką prezentuje, jaką wspiera Electronic Beats. Tam jest lista wszystkich klubów lub sklepów z płytami, z osprzętem DJ-skim, gdzie ten magazyn po prostu leży, można go sobie wziąć. To jest magazyn darmowy i w Polsce w tej chwili takich miejsc jest kilkadziesiąt, więc można go znaleźć. Szefem Electronic Beats Magazine jest Max Dax. To jest człowiek, który jest nie tylko specjalistą od muzyki elektronicznej, bardzo szeroko pojmowanej, ale to jest też facet, który świetnie się orientuje w historii, w nowinkach technicznych i zwykle te teksty w Electronic Beats właśnie dlatego są inne i dlatego fascynujące, że one opowiadają o muzyce, ale opowiadają też o ludziach, którzy muzykę tworzą, o miejscach, w których muzyka powstaje i z tego robi się taki big picture, którego no zwykle prasa muzyczna, czy to przez pośpiech, czy przez brak wyobraźni, czy przez brak właśnie tych horyzontów, nie pokazuje. To rzeczywiście jest bardzo fascynująca lektura i te wywiady, czy te artykuły, które są w Electronic Beats, no są niepowtarzalne. Serdecznie polecamy Państwu Electronic Beats Magazine, jak i oczywiście sam festiwal, który pod koniec lutego odbędzie się w Warszawie. Myślę, że prędzej czy później na naszej antenie pojawi się informacja o darmowych wejściówkach na ten przegląd. Podejrzewam, że tę informację będzie miał właśnie Michał Margański, który na Electronic Beats Państwa zapraszał razem z szefem festiwalu Jarkiem Szubrychtem. Lose yourself to dance. I know you do.

Marek Dyjak już prawie na zakończenie. Przed Państwem jeszcze kolejny odcinek powieści, a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 28. O tym, jak Moliwda wizytuje Iwanie. Moliwda wyrusza w drogę z Warszawy do Lwowa, gdy trakty po kolejnej odwilży zamarzły na kość i znowu są przejezdne. Dociera do Iwania 9 marca 1759 roku i od razu, od samego wjazdu, ogarnia go wielkie wzruszenie. Widzi oto bowiem swoją wioskę spod Krajowy, tak samo urządzoną, tylko chłodniejszą i przez to jakby mniej przytulną. Panuje ta sama atmosfera, nieustającego święta. Nawet pogoda temu wrażeniu sprzyja. Jest niewielki mróz, wysoko na niebie świeci zimne słońce, które rzuca na ziemię wiązkę oschłych, ostrych promieni. Świat wygląda jak świeżo posprzątany. Ludzie wydeptują ścieżki w czystym śniegu, także można prześledzić, dokąd chodzą. Moliwda ma wrażenie, że na śniegu żyje się uczciwiej. Z kominów w wysokie niebo idzie dym. Prościutko, jakby złożona w tym miejscu ofiara została bezwarunkowo przyjęta. Jakub wita się z nim uroczyście, ale gdy wchodzą do małej chałupki i zostają sami, wyłuskuje z wilczego futra krępą postać Moliwdy i tuli go długo, klepiąc go po plecach i powtarzając po polsku: no i wróciłeś. Wszyscy tu są. Bracia Szorowie, a także Jehuda Krysa ze swoim bratem i szwagrem. Jest Nachman, świeżo poślubiony z jakąś dziewczynką. Mosze w oparach dymu, drugi Mosze, kabalista, z całą rodziną. Wszyscy tłoczą się teraz w małej izbie, gdzie okna zamarzły w piękny wzór. Jakub do powitalnej biesiady siada po środku stołu pod oknem. Za nim otwór okna, jakby ramy obrazu. Potem następuje uroczysta modlitwa. Moliwda znają na pamięć i po chwili wahania modli się razem z nimi. Później rozmawiają dużo i chaotycznie w wielu językach. Jakub jest hałaśliwy i ma dobry humor. Przyjemnie patrzeć, jak je z apetytem. Chwali potrawy, opowiada anegdoty, które wywołują wybuchy śmiechu. Kiedyś Moliwda się zastanawiał, czy Jakub może się bać, i pomyślał, że Jakub nie zna tego uczucia. To dodaje mu siły. Ludzie czują to przez skórę i ten brak lęku staje się zaraźliwy. A ponieważ Żydzi ciągle się boją, myśli Moliwda, a to pana, a to kozaka, a to niesprawiedliwości, głodu i chłodu, przez co żyją w wielkiej niepewności, to Jakub staje się dla nich wybawieniem. I choć Jakub często powtarza, że są w otchłani, to dobrze jest z nim być w tej otchłani. Sama jego obecność buduje porządek i oczy mimowolnie ciążą ku niemu jak ku ogniowi. Tak jest i teraz. Jest już późno, kiedy zaczynają tańczyć, najpierw sami mężczyźni, w kręgu, jakby w transie. Molivda wieczorem uroczyście czyta kompanii list, który kilka dni temu w imieniu braci wołoskich, tureckich i polskich wysmażył do króla polskiego. Jakub Józef Frank wyjechał z żoną, z dziećmi i więcej niż 60 osobami z krajów tureckich i wołoskich, ledwo z życiem, bo straciwszy całą znaczną chudobę, znający tylko swój język ojczysty i niektóre orientalne, nie znający też zwyczaju tego najjaśniejszego królestwa, żadnego nie mający w nim sposobu na życie wraz ze swoim ludem, który tak liczny do prawdziwej pociągnął wiary, żebrze u waszej królewskiej mości Pana Najmiłościwszego o miejsce i sposób wyżywienia pospólstwa naszego. Tu Molivda chrząka i na chwilę przerywa. Abyśmy już mogli spokojnie osiąść, bo nam mieścić się z talmudystami nieznośnie i niebezpiecznie, ile że ten zajadły naród inaczej nas nie zwykł nazywać jak psią wiarą, odszczepieńcami, etc. Nie zważając na dane od waszej królewskiej mości prawo, zawsze i wszędzie nas gnębi, grabi i bije. Słyszy z głębi świetlicy pojedynczy szloch, do którego dołączają inne. Upraszamy więc waszą królewską mość o wyznaczenie komisji w Kamieńcu i Lwowie, aby nam nasze mienie powrócono, żony i dzieci pooddawano i zadość uczyniono dekretowi z Kamieńca i oby wasza królewska mość publicznym listem swoim ogłosić raczył, aby ukryci bracia nasi z podobną nam wiary rządzą bez bojaźni wyjawiali się. Aby tych miejsc panowie byli ich pomocą do przyjęcia wiary świętej i jeżeliby talmudystowie onym jakie uciemiężenia mieli wyrządzać, aby tacy na miejsce bezpieczniejsze przyjść mogli i do nas dołączyć. Podoba się słuchaczom kwiecisty styl. Molivda wielce z siebie zadowolony, w pół leży potem na dywanach. Od przyjazdu Hany bowiem ma Jakub większą izbę, którą Hana urządza na turecki sposób. Przychodzi Hana, wita się z nim serdecznie i daje mu na ręce córkę Jakuba, małą Awaczę, Ewunię. Dziecko jest ciche, spokojne. Onieśmiela je wielka rudawa broda Molivdy. Patrzy na niego bez mrugania, uważnie, jakby badała, kto zacz. No i zadłużyła się w wujku, żartuje Jakub. Jednak wieczorem, gdy zostają w pięciu z Osmanem, Haimem z Warszawy i Nachmanem i otwierają trzeci dzban wina, Jakub wymierza palec w Molivdę i mówi: widziałeś moją córkę, wiedz, że ona jest królową. Potakują mu zgodnie, ale on nie chce takiego wsparcia. Tylko żebyś, Molivda, nie myślał, że ją dla jej piękności nazywam królową. Chwila przerwy. Nie, ona w istocie jest królową. Jeszcze nawet nie wiecie, jak wielką. Następnego wieczoru, gdy zbiera się po kolacji nieduża grupa braci, Molivda, zanim się upije, zdaje sprawę ze starań u arcybiskupa Łubińskiego. Są na najlepszej drodze, choć biskup ma wątpliwości, czy oni z całego serca do kościoła lgną. Teraz napisze list dla Krysy i Szloma Szora, ażeby wrażenie było, iż wiele grup o chrzest zabiega. O chrzcie żadnym nie było mowy. Krysa wyrywa się i uderza pięścią w powałę. Podły jesteś, Krysa, mówi Szlomoszor. Ja się z Krysą zgadzam, mówi Jeruchim. Inni mu potakują, z chrztem można poczekać. Na to wtrąca się Molivda. Rację ty masz, Krysa, w tym, że tutaj w Polsce nikt Żydom praw całkowitych dać nie pozwoli. Albo staniesz się katolikiem, albo pozostaniesz niczym. Teraz łaskawość magnacka wesprze cię złotem, boś jest przeciwko innym Żydom. Ale gdybyś sam chciał się w swojej wierze gdzieś na boku ustalić, to nie dadzą ci spokoju, póki cię nie ujrzą krzyżem leżącego w kościele. Kto myśli, że jest inaczej, ten się myli. Byli przed wami innowiercy chrześcijańscy, Arianie, ludzie całkiem łagodni i dużo bliżsi niż wy jesteście. I zostali umęczeni i w końcu wygnani. Majątki im odebrano, a ich samych albo zabito, albo wypędzono. Mówi to jakimś grobowym głosem. Rację ma Molivda. Nie ma dla nas innego wyjścia jak chrzest, mówi Nachman. Choćby tylko na pozór, dodaje cicho i rzuca okiem niepewnie na Molivdę, który właśnie zapalił fajkę. Wypuszcza kłąb dymu, który na chwilę zakrywa mu twarz. Jak na pozór, to będą już zawsze między wami węszyć. Na to się przygotujcie. Zapada długie milczenie. Tej nocy idą spać pijani. Śpią w tej samej izbie. Nie chce się im w zamieci, która szaleje między domami, szukać drogi do własnych posłań. Molivda odwraca się do Jakuba, ale nie wie, czy on już śpi, czy go słucha. Tamten oczy ma przymknięte, lecz światło lampek odbija się w zeszklonym paseczku pod rzęsami. Molivdzie wydaje się, że mówi do Jakuba, a może nie mówi. Może mu się tylko tak myśli i nie wie, czy Jakub go słyszy. Ostatnie zdania bełkocze. Widzi, że Jakub śpi, więc milknie, zawiedziony brakiem jego reakcji. Twarz Jakuba jest odprężona i spokojna. Widocznie nic nie słyszał. Nie mógłby się tak uśmiechać przez sen. Jest piękny. Molivdzie przychodzi do głowy, że on jest jak patriarcha, choć młody, jego broda pozostaje wciąż czarna, bez śladu siwego włosa, nieskazitelna. Udziela mu się chyba to iwańskie szaleństwo, bo on też widzi wokół głowy Jakuba jakąś poświatę, tak jak mu z przejęciem opowiadał Nachman, który każe się teraz nazywać Jakubowskim. Nagła myśl, żeby go pocałować w usta. Chwilę się waha i dotyka palcami jego warg. Ale nawet to nie budzi śpiącego. Jakub mlaska i odwraca się na drugi bok. Rankiem okazuje się, że trzeba odgarniać śnieg sprzed drzwi, bo nie można wyjść z domu. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio. Więcej. Polskie.